palicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku to na Kinga, to na Ewę. Żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska dostaniesz 10 latek, za nielegalny związek następnych parę klatek. Słyszę was, jeszcze raz trójka. Siedzi w celi, wspomina dobre dni. Napisał do papieża bardzo długi list. Świąteczną wysłał kartkę do samego prezydenta. Nikt o nim już nie mówi, nikt o nim nie pamięta. Był zawsze trochę z boku, na bakier był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. Au! Dziękuję. Ślinią się. Przed momentem spadł deszcz. Warto szym przejechać, chociaż nie ma gdzie. Skonsumujmy tę noc inaczej, inaczej. Kiedyś coś na pewno obiecałaś mi. Kiedyś coś na pewno pamiętam jak dziś. Łąkę pełną maków zabierzesz mnie tam. Stokrotka, stokrotka, stokrotka. Poddaję się, nie mówię więcej już nic. Poddaję się, nie mówię więcej już nic. Poddaję się, nie mówię więcej już nic. Poddaję się, poddaję. Spróbuj joint jak noc. Ta noc jest jak joint. Nic nie chcemy zmieniać ani odchodzić stąd. Niech ta chwila trwa, niech ona dzieje, dzieje się. Oddałbym za nią siebie teraz. Kiedyś coś na pewno obiecałaś mi. Coś na pewno pamiętam jak dziś. Łąkę pełną maków zabierzesz mnie tam. Stokrotka, stokrotka, stokrotka. Poddaję się, nie mówię więcej już nic. Poddaję się, nie mówię więcej nic. Poddaję się, nie mówię więcej już nic. Poddaję się, poddaję. Poddaję się, nie mówię więcej już nic. Poddaję się, nie mówię więcej nic.

potrzebuję wczoraj. Jaj, jaj, jaj, jaj. Takie dziwne coś. Słońce nie świeci już, sam paszczą nad nami miast. Nie wiem, czy ziemia mnie kręciła wczoraj. Chmury jak panie fruwają nad blokami. O, jaka jesteś rozpieprzona. Au! Potrzebuję wczoraj. Jaj, jaj, jaj, jaj. Takie dziwne coś. Potrzebuję wczoraj. Jaj, jaj, jaj, jaj. Takie dziwne coś. Trzymajcie się, dzięki, cześć! Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś, coś, coś. Najbardziej trójkowe kombo taneczne w polskiej branży rozrywkowej. 35 lat T-Love. Szanowni Państwo, to jest prezent od Muńka na trójkową aukcję świąteczną. Opowiedz. Słuchajcie, pojechałem z moim kumplem Bobeszem, pierwszym menadżerem T-Love, który tu jest na sali, na narty. T-Love tam grał koncert akurat we Francji, przy okazji były narty, no i te narty, ja jestem kiepski w ogóle, chociaż długo jeżdżę na nartach, ale no, jestem słaby. Bobesz jest słodki, kupił mi narty używki, ale fajne, bo to jest model sprzed 20 lat, powiedział mi, na czym ty jeździsz, człowieku, to jest w ogóle jakaś żenada, jesteś przecież gwiazdą rocka. I no i co, no, pomyślałem sobie, że te narty trzeba w jakimś dobrym celu oddać na jakąś fajną akcję czy coś. Akurat zbliżał się koncert trójkowy, zadzwoniłem do Piotrka. Mówię, mam taki trochę odjechany pomysł. Ludzie dają różne złote płyty i tak dalej. Ja mam narty, no. Salomona sprzed 97 roku. Podpisałem je normalnie. One się jeszcze nadają do jeżdżenia, ale nie polecam. Więc nie wiem, jakieś zacne ręce. Nie wiem, jaki Piotrek ma pomysł, no ale ja chciałem... No, ty masz jakiś pomysł. Ja jeszcze nie mam pomysłu, ale pomysł wymyślimy. Ważna jest idea. Szanowni Państwo, jedna ważna informacja. Jak oni już nie będą mogli grać i śpiewać, to nie uciekajcie, bo mamy absolutnie wyczynowy, wspólny, urodzinowy tort i coś do popicia tego tortu, na który jeszcze trzeba zapracować. Do czego zachęcam? Dzięki przyjaciele, dzięki Piotrek, dzięki trójka. Więc Lucyfer rzekł do mnie,

nie płaczą. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Tak, tak, tak, tak. Nie masz kaski, o, pójdź sobie jutro, przecież też jest dzień. Ja może kiedyś ci pomogę, może ty nie wystawisz mnie, ale nie mów nic, minie jakiś czas. Poczuj chłodny świt, wszystko przejdzie ci. Chłopaki nie płaczą. Dziękuję, Piotrze. Dobra rzecz. Georgia, make the fire light as it was. cry. You can try a whipping eyes. No woman, no cry. No woman, no cry. No tears. No woman, no cry. Everything's gonna be. Daj się włosy! Be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. No, no, woman, no cry. Little dolly. No, no, woman, no cry. Said no tears, no woman, no cry. Dziękujemy Trójka, dziękujemy publika w Studiu Osieckiej. Wielkie wszystkiego dobrego dla was, dla Trójki, dla dobrej muzyki. Dzięki, T-Love, cześć! Zespół się naradza, a państwo dopingujecie. Piotrek nam jest dobrym negocjatorem. Bo właśnie... No nic, nie będę nic mówił, dobra. Musieliśmy się naradzić chwilę, bo... Jak się okazuje, czas szybko przeleciał. No ale dobra. Jeszcze jeden numer, okej? Okay? Autostrady na drogi, na których nie rosną wyboje. Rosną nowe bloki i nie ma wypadków. W czystych szpitalach ludzie umierają rzadko. Ekstra rząd